قيتل حديث دوهر هنس دول اشتل داقة هقو تنو يربو اشتل كتاب اطهر ادول جيني يقاح دول اشتل داقة بامز يتزري تن كوتكي اقويدي تن جول ديح درقة تنو تنو لربو اخداق دو تنو لري نشك وخرري ار وخرري اق تنو لري نشك وخان شحا تنو لري خيقار زرري بوخنا عمدو تن اداق دو هنس دول اشتك اخو يقاح مسيح حديث دو دوغ شوخ داقة يقاح اقصد اعدو غردو داقة سواك حقر خبقت ان يرخلاتس داك دو صوت اعدو غردو داقة مسح دردو محسشت اه لامز اوه چخينا حقي حقر دو اشتقدع هقو كتاب الطهارة تن وير ال دولجو هق جيني يقاحا مسيح داق دو دوغش هنز دولوش درگا نشك وخر راي تيقاح تن والر راي تيقاح تن وير راي دو هق يقاح مسيح حديث دو دوغش تن يقاحا يتير خد حر لير حديث دو هر هنس ويدوش تو قويتو حديث دو إمام عبد الغني المقدسي استاقنا هيتن بولتنا خألا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنس ابن مالك ديتن دو هر حديثة دير يسخلتنا مالك كأنت أنس ديتن دو هر حديثة دير يسخلتنا دير يلتن عليه الصلاة والسلام أسحاب قلويس إتشو قهتشغين دوينا دير يلتن عليه الصلاة والسلام غلق ديتتنا يوشك تن ديتا تن غوك ديشا إش تن نانس تن دعويلا تن غوك ديشا إتش راحا أين وإزا دو قوما ديل يلشان صلى الله عليه وسلم دوز دلو دوش خلا وإزا حديث دوك ديتن بولش أصحابي خو إز أق ديل يلشان صلى الله عليه وسلم شين دو عدين خلا بولش أصحابي خو إزا وزن ديلا دخني دو خلايت أحتن دخني خبرك دي أحتن بيرش دو خلايت عبيرخ بيرك دي احسن يلس من يجو وغيت عايز الا اشتقهم ديوش دو عدين خلدو تن ديل يلشن علي سات السلام اق دخني چوغ دو خلد تن اي دخني دو خلد بوخ چا دوچ اي دعا پیغمبر علي سات السلام تن دين خلد دعا قوچ خلد بوخ چا حدوچ علي ماخه شر چو ح شوز كمز ش يلطلوش خلد تن شر چو ح شوز يولش خلد تن كمز قيچ عندنا شر عتقه بم يولش اوچ خلل دوقة دوز الخلر بوغشتل جهات شوغ دوقة كنتي خلتون شاولي حلقة اتنشكا كنتي بلر نستلتون هر ولي حلق دوقة دوز الخلتون اقول درگ يلس من يشاقاتر بوغشتل اشين خلر دوق دوغشا اولش خلق انس ديريز خلتون انس ديتنا ديريز خلتون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال پیغمبر علیه الصلاة والسلام شا نشک وید چخینح شا نشک چوغ لی حلقه شا نشک وغ لی چه آلر تو اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث وزن دیلا یا الله سولر لحویت برش دلچو شاید نیخه ستی دلچو شاید نیخه اشتی اتوم نخلر لشا اولی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دع دور شا نشک چوغ لی حلق چوید چخینح اشتي دو حديثة أقو إمام عبد الغني المقدسي سألت صلخح الخبث بضم الخاء والباء وهو جمع خبيث يخبث بوخرق خانية بانية ضم ديشي خبث الاشت ألشي إذا خبيث بوخشنا دق اللي انتهي رحتو خبيث بوخت أقوي عيلم ناخد شندين دول ألسن دوش دول معنية قاعد سعوش وي وشت ألشي بيوخ دول هم دو بيوخ وال بيوخ دول أدن دلح بيوخ ويركو كسي بيوخ دول هم دو كسوق دلح والخبائث جمع خبيثة يخبائث بوخوغة خبيثة بوخشنا دو قل انتي رح دو إذا مؤنث دويس خبيث بوجرش بورش تغن بورش چون أول شخلشي خبيثة ستية چون أول استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم تيغاح پیغمبر علیه الصلاة والسلام شا لرور دیخنا دیلی بورش دول شید نیخا ستی دول چو شید نیخا الا اشتیمه عندنا چنه امام عبدالغنی المقدسیس اقوزح ای الخبث بوخرگا اتبان سکون دیش آلا نگشتو الخبث ال اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث الا اشت آلا نگشتو اشت آلا نیس دو الا علم ناخ اشت آل چی ويشتش ين بوخ اولشتگش ين دو حد دوين دا اولشتگ إزا الخبث دو يلاح الخبث الجيئة غالت تاتس إشت الجيئة نيز دو ألا أيلم ناخ أقتنا إمام عبدالغنيز دين دو معنى الخبث بوخوغ خبيث بوخ چن جمع دو خبيث بوخوغ إزا بورش شايد دو ستين دو اجتلو بورش دو شايد دو بيوخ دو شايد دو كس تنخ لروالر ديخنا تو الخبيثة هالشي تنا دوق اللي تيرح دوق خبائث بوك إذا استيه شيء إشتو تيرغ لرولر دخنا تسو إذا تحما عندو إز ألسان بولج عيلم ناخ دوق بولج عيلم ناخ دينك دو وشتا عيلم ناخ إدو ترغ قيمة عندنا وتشين دشب شركة خ كفر خ لرولر دو إذا ووچ هم ناخ ووچ ووچ ووچ أدميخ ووچ شيت نيخ ووچ جين يخ لرولر دو إز ووچ عمل يخ تلغ خلش دلج ونخ لرولر دو إز مسو ووچ هم ناخ لرولر دو إز ألا إشتما عندوش دلو دهش نش علّ قيّج علم ناخ، إشت معنى دينا قيّج علم ناخ. تون ديله هر دعاء وي أتبصل بستقرب أولشتال جيني ده حق وش دش خينا حق. دعانا معنى وي ياز دش خينا حق يقهم تاني دلش ياز دينا وي. مسوا وشون نخلر لصه ويتي الله بورش دلش جيني خا يستي دلش جيني خا يلر لصه ويتي الله. الله درجة چلوش خليتر حما مسوا عو چلوش خليتر حما إشت معنى دينا دروي أتوب. بوسوب استقاب اولش دلچو جینی ده. در قوک حدیث و دیوچ درگه هندو الچی نشک ویچ ار ویچ اولش درگ الچ دیک درگ دیچ دیک دلو دعا دو حق حدیث و دوزه چده قوک و دیوچ درگ. نشک وخر دیوچ بوسوب دینو یه حدیث شکه یه شریعت یه چنوالر دیوچ بوسوب دینو یه شریعت و یه حدیث شکه بوسل دین مسو اغور قاچ مال یلشتو شی عبادت شکح ادمشه ووش سلیلو یز چوق متگن شاهید تین دوچ نیزم شکح شاهید تین دوچ گیتین دوچ غلق شکح دیک لورش دلچون شکح وو لورش دلچو هم شکح دیچ دیک لارلوش دلچون شکح دیچ وو لارلوش دلچون شکح مسو همان دیحا بوسل دین مسو اغور قاچ مال یلشتو بسوب دین نگاهی چطور دی اندو عبادت شو گر خزا و گر دیکا عبادت شد. ادمش تو اوش نقلیلو یز متکش نیسیش تو غت این دل نیزمش نیزم و گر دیکنش و گر تولر شد. غلق شا بسوب دین نگاهی چطور و گر دیکنش و گر تولر شد. دیک دیچ یا دیچ دیک دو ال گایت این دل دیت این دل همنش دیک لیر این دل همنش بسوب دین اوش و گر دیکنش و گر تولر شد. دیچ ولیر این دل همنش د تمگاین دل هم نشه اشه اگر و نشه اگر مگر دوترش دو ای هم تمگ وری ح اگر دیک نقلات بوسل دینو شریعت و دیکلی بخش درجی گیتن بیلگل دین دو بوسل دینو ولی بخش درجی دوزه دینا بیلگل دین دو بوسل دینو بوسل دینی ح ادمان دیک دلو هم بیم دی ال دات سعه هم بوسل دنیا تعم دی ال دلها ای ادمان دیک دل هم بیم ال رات بوسل دنیا تعم دی مدی ال هم دلها بوسل دنیا حی ادمان وخ اللی بیم ال داتس اق اشت دیک دی ال چ دیک دلش و دی ال چ و دلش مسوا کی پر شریعت بوسل دنیا قاچ مالیالش خلر نیک دروغش دو مسوا هم تو بیلگل دن واحدی لن خلر نیک دروغش دو ادمو تنویر تنویر ادم داخله دق معن دلش دو اشت خلر نه ات بالغه ات غلقه ح دیک دل هم دوزایتین بوسوب دینو. دمگر دو تر دوزایتین صدیش عدیتش دیک دک دوزایتین. حرام دک دوزایتین مکروه دک دوزایتین. مسوا آگو چلوچ چلات میشه خلریتر. مسوا آگو قاچ مالیال شه خلریتر. ایهور همه بیلگل دینه واحدی لینه شریعت و بوسوب دینو. ادم داخل حدس انویر چیست تابوخش دل همه ارسی متر و الچی از چوغ دق معندو. ات سخیلچی ادمان دوق زیاد خلوش تون مکشلای نه تون داخل نه شاید عن ادمان خلوت عشقیش ادمش نه زیاد تو دش تان الله لیلش تخلش ایش دوق معندش خلر نه تون دیک دل هما دوزایتین شریعت و دیچ دیک درک دادی زرق ودال هما دوزایتین شریعت و بسوب دینو دمیگر دو ترک یا تدش عدی دیچ دیک درک تون دل الله ایش ایم عندش الله سلمانه دل رئیس خلتونه پیامبر اصحاب خلوچو کرس نه دل نه وسط وش خل بود نه خشیک ایش تردش نش الچی شو پیامبر آشنا مسو هم عامدو ار و خرطیح اور اتال از ات عامدو شنام شو پیامبر الچی ه الله سلمان عامدو توتونی عامین توتون تو تمگین تون ار دو اخچه نقل بی حدیر ز ات بکیت اندله خیت ات یش قیه چمان تنوی یش خل حقات اولگل کزیک تنوتیا حیبنی قطعی دعکتی تنویه تمگین توتون. الله اشتی پیغمبر علی سات السلام مگین دوچ دل هم چ بیلگل دین سلمان. من دچ ای هما و دل هما نیز دوچما دوزیتر خایتر از دلیل چن علی سات السلام دیگر خلا Edmishna i wodolhoma edmishna lerder hama Allaha dozeitina kha akha aitna iza paygmari khulo sallallahu alaihi wasallam. Ishtulhum tun del dozeiter i dieter iz bilgalder edman zieni dolhum dieter i dozeiter i bilgalder busul dine dikallaykhdu busul dine qachmallaykhdu. Tun del duch du har tayb dolu derigi hadisha hukult iha duchur dol qidol hadisha ish nistush dolu busul dine adolu masu huma. Har hadisha har sandol chun sha goychdu i busul din qachmall savirshanne din khilar. Dik dolhuma ca'a dik dolhuma tu dl. Diye ca olsh ditin ca khilar. Yecu dl dolhuma derigi huma dik khilar. Yecu ma dl dolhuma derigi uo dolhum khilar. Ako hadiso uayna goyč dolč va luš dolč paidniak du er uud mettik š büyük mettik š hılar. Şeytniš gullo mettik š hılar. Onda elč üš šeš büyük dol deyil. Şeytniš büyük dol deyilay, büyük huma carni diyez š dol deyilay. Tün deyilay, büyük huma şeyin diyez deyilay, šeş büyük dol deyilay, büyük yolč mettik ška gullo üš. Tüt eğert üš, büyük yolč mettik ška. Tün deyilay, er uud ş hılči, ot şeytniak lar valar dikumdu. Deli şatir hlar var dixir dikumdu. Undalçi şey nişe imasuma dal qallin del qollardu. Na qollar hovol çün gallar valur u. Şin qollar xin lu urq. Çün deli i şey nixa şa lar valar lar var dixir deli dikumdu ot büyük noç metti üç xena u çumnaq büyük çumnaq lar var dixir. Aq Aq hadis adi andol i doa çın deyildu. Ezi Allah solar lohveti masu uoçumnaq ya bürsçu stiyeçu şeytniq alla işti doa darri ime andol iştuyuz. Aq od doa nal halqa qiç hadis adi an madarra bismil daqqar diktu. Bismillah al. Qiç hadis adi andu izi ima Abdulghani al-Maqnisi isi quzah caha qayna izi. Dala qiç hadis adi andu bismil daqqar diktu al. Aq muhirdu izi bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. يا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث الإشت قردو حلق بسم الله دوقش أقا أر ويج دع در ميلح دو تنغيش لو چوح خلجي أر وخر نيش وخر يأرن أر خلجي تنغيش لو ياتح شا إغوك دولو لحلق دع در ديك دورش دو تيجح باش خل يات تنغيش لو چوح أر ويج خلجي يا نيش ويج خلجي يا أر حولش يرن أر حولش أر ويج خلجي يا نيش ويج خلجي إغوك دالي حلق أر وغلي حلق i doadarı dikumdu. Nişkır ər vəlçi deş dolu doanış du dəhkine çatçı hadişka. Nis dolç hadisah di əndirgə izə ğufranaka alırdu. Geç di yəhsun isə deyil. Geç dördü yox əsfə gözün deyil. Ya Allah geç di yəhsun əllə iştimə əndə uçdu. Ğufranaka alır. Qi doanış du hər da oturgə qiç hadişka dəhkine oç hadisi isnərdə qiyildu i qiyildə ləhə əylim nəğə ألا مجا ديش ليلا ديش صعد يحكي ندو إيش دلا حقوق أحوي إيش صح خينا هر صح خينا عدي تنوي أق إي نشكر آر والج إيجيش در دي خر بحن هدو تي أولي خطر قولة صعبو تشير نشك وغن نشك عشي غوق بنات أنو الليس چووت شا إي دع در نشك ووت شخين چووخ لي حلق إي دع در دي تير وي هندو بيوغ متي جيل ديلا بيوغ متي بيوغ دل شايت نشكول وشتول ديلا چووچوم نخا ot büyük çeyt neha lır var duyuk şu iz deyli, çoğuk leydekler. Eğer velç vezin deyil geç der duyuk asfa geç diye ahsun ağlar. İşti ağlar dik hılır, niz hadis adi en mıdır, çün bahan hudu tiye oley çabol çar, xot. Eğilim neha teyp teypana şink yapar olş gine iz, i bahana sonu şink yapar duyuş gine. Çabol çar eğilim neha çün bahana i eğer vahan i gul kül çıkayna ha, deyil haqo yişyat, deyil haqo mekşdat. I deyil caxoş əs işt ixan yaqdırını, o haqoş voç, o maddəc voç, ixan yaqlarına vəzin deyil, geç deyil əhsun əllə, işt deyil, du iz işt, geçdir deyil, du iz əllə, çabolç əlinə. Dələx, çul ğuli dolşı, çul dik dolşı dolma əndiyyətin, vuq əlinə əxı, çərhu əllə, ədmu, şindiyyət yol, i büyüxuma, çən yoçuma, şindiyyət yisic, şindiyyət ulç dolhum, i şindiyyət daqastan, şindiyyət çəndici, i hal ishtevet dincher i hal ishtghil chara shiyesa qino yaxtsandar di xar dik do alatsar doğsh do alatsar der tsandina tsu ya der tsandel latsun wochum magzini dolchum nach et hola ha tsun tsana shiyesa وچوم نخ قینو خ سخت خ صندر دیخشه دیل گچتر دیخر دوخش دو چگه حال نزر ایزا غولی دول مندو ات دو حد دول چولا اقا نیش گوید شه نیش کر ایر ولچی ایدش نیش ایلر دیک خلر دیوت چه حدیث شه گایت وینه پیغمرا صلی اللہ علیه وسلم دائما دیل حقوش خل خلر دائما دیل دگ احلات توش خل خلر دائما دلش اگوش خوی خوش تون خل خلر شینخان تو ارنی شخل تخلر دیل یشالر ور دیخ دیش چولح اوت متعلر ور دیخ شخلت و ویست خل ویست چه ویست خل چخلر ایس ویست خل چه ویست چه ویست خوش تخلر ایس اشت خل دیل یلچن علیه سات و سلام حل تا تو ایلر وی ایلر دیگ خل چی ایدو عدر تو ایدو عدنیر اله وی ایدو عدر دیگ خل چی ایر ویلچ اولش دیگ تو ایلر ال وی ایلر دیگ خل چی ایم خلر وی خلر دیگ دو اشت وی خلر دیگ دو دائما دیل دگ حلات توش دائما دیل حیخ وش دلش هور حولح شی دوخش دلش متیحا دیل حق وش دلش حق و ویز چه حق و حالت اغوتن چه دیل حق وش دیستخل دیش چه دیستخلش دیستخل چه دیش چه دیستخلش دیستخل چه دیش چه دیستخلر با کدو ای ار و خر غلق دیش ولشه ی نیشکه ولشه دیل حق و مکش تخلر دوک ویز تخلر دیک دو از غلق دیحا ویز تخلر دیک لورش دو ی ویز تخلر دیک لورش دات ا ویز تخل ویز چه متیح ویز تخل چوخ لی حلقه ار ول چو دیحا هور حولی حجنا دیل حق و هور حولی حجنا دیل دعا دو شی حولی حجن حولی حجن با کدو نیشکو خانچر ار ول چو دعویش دیش دل دعا در میز داتیز ی دعویش چینه ها کی من تخوش یت عنهم من تخوش دیش دل دعا در نیز دات شی حولی حجنا دیل حق ور اق حق و ویز چه دیل حق ور ویست خل ویز چه ویست خلر ویست خل چه ویز چه ویست خلر خانه یرن سیه ار دائما دیل دگه حلت دور ملخ حولح ملخ متیح ملخ خوق تیح بلخ تیح شاخل چی دائما دیل دگه حلت دور دگ چه ای خلر تسانیش ی ات تو بلد چلر مت تا ایزا حی خوش خلر اق تیح هره اتو حدیث شه انتوی دیتن دوچ حدیث سلمان ال دوچ حدیث و نشکر ار ولچ ایدو عدر دیک دو باش دیتن دلچ حدیثو نیشک وید چخینه اشت ایدو عدور پیغمار علیه سات و سلام باش دلچ حدیث شا وینه هو گوید الچی اصحاب شا دیر از خل چرنه پیغمار علیه سات و سلام دوزن دل همه چر میل لر دیش خلا گویدوی چر ایزا میل دوز شخلا چر ایز میل عاماش خلا گویدوی دریگی حدیث کس دیگ دل همه تیح عاماش دوز دوز غیر چخلا اشت چون چون دریگی حیلش دوش خلا چن، دشنش دوش خلا چن، غلقش دوش خلا چن، ازگرش دیل حیخور دوش خلا چن. اگر که ازگ دل همه اتیحه، مصو هم دوزن دوزن شامه در ایزا صدیتین تر. وین. چون اخ ویگا پاید ایتی تر هم. هون دهل چی ای پیغمار علیه سات اسلام شی امتانه مسل دل دیل. دیک مسل دل دیل. چون اخ تر دل غیر دیش وی دل دیل. چو دین دل همه وینه دیک دل دیل. دو حروه ما الله را بوسول دینو تا آهما دی ال دات ادمان ادیک خلی بیم. تا بوسول دینا سعایت شورگه شیک خلی بوسول دین وین سعایت چین ورگه محمد پیامبر و صلی الله علیه و آله و سلم. ای اصحابش ای میلچ اغ لردش خلا تند دل ای هما میلچ اغ دوش خلا تند تند آخر از اگواین اتو حدیش کرد. اون دلچ نیشگوید چینه تو مو آلر تند خوش خل خلچ. نیشک وقتی ویست خلر دیکت خلر تن خوش خل خلچ تونگ. ار ولج تو آلش خلر تن خوش خل خلچ. یه تر نه خوش خل خلچ. ای اسم دل ای کی دل هم شه و قید عوی. هر حدیش دوست چینه حد دوست چینه معد چینه حد دقق گردو و این اسم دل هم ش. کزیک دل هم ش ده تر نه دوست خل خلچی تر میلچ و خلر دیش خل میلچ و عاموش خل تر ایزه ایزه گوین ات حدیسیر ات اصحابی دزالله گوین ات حدیسیر. تیگر سخه و این دق. اشتی هم درگی هم پیغمبر ارسال صلی الله علیه و سلم دیتن خلرتا اصحاب شتون درگی هم لرده شخل خلرتا ادوز غرچ شخل خلرتا تیگر تخه اوینا پیغمبر علیه سات و سلام داخر سن دوقع کارگی مسو او چلوچ دیتن قطع ادم داخر تخلر دنیا انتی حد دال قل اندو تا اقیچ ادمی داخر دا دات پیغمبر سن علیه السلام مسو هم چلوچ دیتن دل داخل او گر کزیگ دل همه تحیخوش چون کت کپ دیوت چخینه چون کوچ که دیوت چینه یه دیره دیگ دیره لیلر آماس چون دیوت چینه داخل چون دیوت چینه عبادت دیوت چینه چو کج مخ باخر دیوت چینه چو کج حل میل ایدر دیوت چینه مسو هم دیوت چینه کزیک دل هما ده مسو هما دوچ اگر کزیک دکت حقوش دیوت خلا اصحابش هقل حل خوی دیتند دلچ حدیث حدی اندرق پیغمبر علیه السلام تا دلچی ویر ی تودلچ ویچی لامز یتر دوچ دلچ حدیث اندرق تودلچ ویچی وقتی نه خیدلیر موجت استن که ده ال ای موجت استن کد حقینه تیجه حدیث دیتند دلچ اصحاب موجت استن کد حقینه تو ای ملخت است خبر ملخت معد نخبر ای کد ایزد حقینه تو تاق ای معد ملخ معد دره تیست الچی تیست نشتیب تیپن مخول تیست تیپ تیپن خول تینی خول موجنی خول ای موج تیست نخبر ال ایزا ال تو تیگه ای اتصال کسیک دکت حقینه تو و اینز مسال دالچ تا ای حق وربحنم تو هتا ای حق وربحنم شین مسو هما مدر خلرگه شین مسو هما مدر خوش خلر بیلگل دوزه دوش تا هم دیت دل دوچ شین خوش خلر دوزه ایچ حقینه چو ای کد ات تیست نخبال موج تیست نخبال ای کد بر اوخ چو که ده خیدی ار اوخ چون خیدی لیر اوخ چون لامز ایت اله ایشت دیتین چو ای حدیث دوچ چونه تا پیغمار علیه سات و سلام داخر سن شادل هم چلوچ مسو دل هم دوچ مسو دل هم دوزه چه قیچ تنی ادم داخر دندت یزدینه ی دیتینه دلچی اگر وزه اگر وقع اگر سیلح اگر تینه دلو ادم خلدویز پیغمار علیه سات و سلام ایزا وی جم السب دیتر چنه داخر دوچ یزدین دلچو شیخ نور الدین یزین دلجینی معنده چخینه ها تجیم حلخ.